چقدر از ساحل چشمات دورم، دلم آشوبه و دستام سرده. شب به زیبایی دریا میشه اگه عشقم به دلت برگرده، تا به دستای تو عادت کردم، تو رو قصه ها ازم دزدیدن. خیلی طوفانی دریا امشب، مگه موجا تو رو با کی دیدن؟ من ازت دورم و حالم خوش نیست، بی هوا تا ته دریا میرم. بهتره به فکر من باشی که دارم از ندیدنت میمیرم. تو که پشت منو خالی کردی، توی لحظه از نفس افتادم. خوش به حالت که هنوزم خوبی، من که زندگیمو از دست دادم. خوش به حالت که دلت اینجا نیست، خوش به حالت که خوشی با اونا. مثل من دوره نکردی هر شب، خاطرات لب دریا مونو تا به دستای تو عادت کردم، ازم دوستیدن. خیلی طوفانی دریا امشب، مگه موجا تو رو با کی دیدن؟ من ازت دورم و حالم خوش نیست، بی هوا تا ته دریا من باشی که